Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up a tallini, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Γεια σας, είμαστε εδώ λοιπόν στο Βήμα FM για να ξεκινήσουμε σήμερα με το συγκρότημα των Alt J. Αυτή λοιπόν είναι η Alt J, ένα συγκρότημα πολύ καινούριο. Το προηγούμενο άλμπουμ, όπως σας έλεγα και την άλλη φορά, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury και ακούσαμε ένα τραγούδι από τον νέο τους δίσκο που ο τίτλος του απλά λέει This is all yours. Ο επόμενος που το όνομά του είναι Richard David James, αλλά εμείς τον ξέρουμε σαν Aphex Twin, είναι στο κουρμπέντι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σάιρο είναι ο τίτλος του άλμπουμ που περίμεναν πάρα πολλοί από τους οπαδούς του Aphex Twin και που κυκλοφόρησε πριν από 3-4 εβδομάδες. We'll be right back. ακούμε ένα από τα καινούργια κομμάτια του Aphex Twin από το άλμπουμ Syro. Πριν που έλεγα για τους RJ, δεν ήταν μόνο υποψήφιοι για το βραβείο Mercury πριν από δύο χρόνια, το 12, το είχαν πάρει με το προηγούμενο άλμπουμ τους. Και ήδη αυτό το άλμπουμ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα συγκρότημα από το Leeds της Αγγλίας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Και μηνύματα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email της εκπομπής live@vimafm995.gr. Υπάρχει επίσης και το Twitter από τις 4 στις 5 και το Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά τα δύο πολύ καινούργια άλμπουμ που παίξαμε και μάλιστα από τον χώρο της ηλεκτρονικής και της εναλλακτικής σκηνής, θα πάμε σε ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, μια και ο ιδρυτής σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ένα συγκρότημα που είχε δύο απίθανες περιόδους. Υπάρχει ακόμα και ετοιμάζεται να κάνει περιοδία. Όμως επειδή η πρώτη περίοδος, υποψιάζομαι, που είναι πολύ σπουδαία, δεν έχει φτάσει τόσο πολύ στους νεότερους, θα πάμε στην πρώτη περίοδο, αφού τότε ήταν και το συγκρότημα που το έφτιαξε αυτός που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και ήταν ο ιδρυτής. Θα πάμε λοιπόν σε μερικά μοναδικά κομμάτια της πρώτης περίοδου των Fleetwood Mac. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να θυμηθείτε, οι παλιότεροι, μερικά από τα αριστουργήματα που έχει γράψει αυτός ο τύπος που λέγεται Peter Green, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες. Δεν ακούγεται πια πουθενά. Έχει πάθει και μια σοβαρή ασθένεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εμείς το θυμόμαστε, γιατί είδα ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του, του ευχόμαστε να είναι πάντα δυνατά και να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό που έχει, αν και είναι δύσκολο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 46. Ακατάπαυστα το ένα μετά το άλλο, μερικά από τα αριστουργήματα της πρώτης περίοδου των Fleetwood Mac. ...1968... κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες το 68... το κομμάτι Albatross. τα κομμάτια που παίζουν τον Fleetwood Mac αυτής της πρώτης περίοδου, όπως το Albatross, ευτυχώς βγήκαν σε μια εποχή που το ραδιόφωνο είχε διαφορετικούς παραγωγούς. Δεν λέμε για την Ελλάδα, την Ελλάδα τότε είμαστε δικτατορία, εδώ ούτε καν ακουγόντουσαν. Αλλά έξω ακουγόντουσαν και όλα έγιναν τραγούδια επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Στα 10 πρώτα της Αγγλίας και της Αμερικής. Από το Albatross πάμε σε άλλη σύνθεση του Peter Green και των Fleetwood Mac τότε, στην πρώτη περίοδο 1969. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I wouldn't ask for, and there's no one I'd rather be. Life is the worst I've ever been born. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Τον προσκυνούν και ο Jimmy Page και ο Eric Clapton. Ακούμε τον Peter Green, ιδρυτής και δημιουργός των Fleetwood Mac. Στην πρώτη εκπληκτική περίοδο, το συγκρότημα είχε δύο φοβερές περιόδους, μετά που μπήκαν οι υπόλοιποι στη δεκαετία του 70. Ακούτε πώς παίζει εδώ. Ευτυχώς που θυμόμαστε κάπου και εμείς και εσείς κάποιους σαν και αυτόν. Και αυτό είναι δικό του τραγούδι. Αυτός το έχει γράψει. Τα τραγούδια του Peter Green έγιναν διασκευές από πάρα πολλούς. Από Santana, Aerosmith, Black Crowes, Mitch Ure, Tom Petty, Judas Priest, Gary Moore. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. αυτά που δεν μπορεί να ακούσετε πουθενά αλλού, κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Βήμα FM. Θέλω να παίξω άλλα δύο τραγούδια, ένα πριν από τις ειδήσεις και ένα μετά. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει γράψει και πάλι ο καταπληκτικός Peter Green, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, όπως είπαμε. Υπήρχε στο άλμπουμ των Fleetwood Mac του 1969, το Then Play On, και το κομμάτι λέγεται Oh Well. Ακούστε εδώ που ο ίδιος τραγουδά στο συγκεκριμένο εδώ τραγούδι αυτό που θα ακούσετε. Εδώ κάνει φοβερά πράγματα, ακούστε τι παίζει και μετά θα ακούσετε κι άλλο ένα μετά τις ειδήσεις. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Πιστεύω πολύ να χαίρονται σήμερα που ακούνε τον Peter Green και την πρώτη εποχή των Fleetwood Mac. Λοιπόν, εγώ μόλις είδα τα γενέθλια έλεγα ότι κυρίως αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και τα άλλα βέβαια που έπαιξε είναι αριστουργήματα, όλα. Οι δίσκοι των Fleetwood Mac και στην πρώτη περίοδο είναι φοβεροί, με τη διαφορά ότι η δεύτερη περίοδος έχει επισκιάσει δυστυχώς την πρώτη. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη δεύτερη περίοδο, γιατί είναι φοβερή μουσική αυτή που είναι στο Fleetwood Mac, μουσική με μικρογιώτα όλοι, αλλά θα έπρεπε να είναι ενιαία η καριέρα αυτού του μοναδικού συγκροτήματος. Λοιπόν, ένα τραγούδι είναι από τα πιο αγαπημένα μου και θα το ακούσουμε τώρα μαζί, να ακούσετε τι κάνει εδώ ο Peter Green, και αυτό το έχει γράψει ο ίδιος. Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 70 και είναι ένα τραγούδι όπου δυστυχώς ίσως είναι και η απαρχή της ασθένειας, της ψυχικής ασθένειας που είχε για χρόνια μετά. Τελευταία δεν έχω ακούσει κάτι. Ο Peter Green, γιατί πειραματίστηκε πάρα πολύ με τα ναρκωτικά εκείνη την εποχή, όπως όλη η γενιά του, και ιδιαίτερα με το LSD. Λέγεται μάλιστα ότι αυτή είναι και ονομασία ενός από τα LSD. Το LSD είναι ένα βέβαια, αλλά έτσι την είδε ο Peter Green. Το Green Manalisi είναι ένα τέρας με δύο κερατάκια. Και αυτό είναι το τραγούδι. The green Manalisi with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love and slipping away, leaving me here just trying to keep from following. Ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στην πρώτη εποχή των Fleetwood Mac με αφορμή τον κιθαρίστα Peter Green, που γίνεται 68 σήμερα. Αυτά ήταν το 70. Έχουν περάσει από τότε πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες. Ο κόσμος έχει αλλάξει και τώρα, αυτή την εβδομάδα, υπάρχει ένα rock album από τον χώρο του heavy metal, που μέσα σε μια εποχή που το rock έχει υποχωρήσει, το album είναι νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα. Είναι το πρώτο album που βγάζει το heavy metal group των Slipknot μετά από 5-6 χρόνια και είναι το album αυτό χωρίς τον ιδρυτή, έναν από τους πρώτους του συγκροτήματος που έχει φύγει από τη ζωή το 10, ο Paul Gray, ο μπασίστας, και τον drummer Joey Jordison. Νούμερο ένα στην Αμερική αυτή την εβδομάδα. The Gray Chapter. Slipknot. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται The Negative One. We'll be right back. Να λοιπόν που με μερικά συγκροτήματα όπως αυτή εδώ φαίνεται ότι είναι δυνατό το heavy metal. Εξάλλου έρχονται και οι Metallica με νέο άλμπουμ. Απλώς σκέφτονται πώς θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ μετά από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχουν. Σας θυμίζω το χαμό που είχε γίνει με Iron Maiden και Slipknot στην Αθήνα 2011 περίπου τότε ήταν. Είναι νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική σε μια εποχή κυριαρχίας απόλυτης της pop και των καλλιτεχνών μιας παλιότερης γενιάς. Το άλμπουμ των Slipknot, από όπου ακούμε το τραγούδι αυτό, Five The Grey Chapter, είναι νούμερο ένα σήμερα στην Αμερική. Σήμερα στις 7 μετά τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM έχω μια εκπομπή αφιερωμένη, γιατί είπαμε ότι εδώ ακούτε κάθε μέρα εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά και κάθε στιγμή εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πώς θα μπορούσε να σχετίζεται η ανθρώπινη ευφυΐα με τη μουσική που ακούμε? Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ένας τεχνικός και δημιουργός application ονόματι Virgil Griffith δημιούργησε ένα μουσικό γραφικό πίνακα σε σχέση με το μέσο όρο των βαθμολογιών των φοιτητών στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και από εκεί έβγαλε ότι οι χαζοί ακούνε αυτή τη μουσική και οι έξυπνοι ακούνε την άλλη μουσική. Μερικά δείγματα λοιπόν θα ακούσουμε στις 7. Έχει ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, μείνετε λοιπόν εδώ. Εν τω μεταξύ είναι αυτή η εκπομπή που παίζει Slipknot του 2014 και τώρα θα παίξει μια τραγουδίστρια που λέγεται Ruth Etting. Δεν είναι μία, είναι μια σπουδαία της δεκαετίας του 20, του 1928. Δηλαδή εδώ είμαστε εντελώς σε τρελή ατμόσφαιρα, σχιζοφρένεια σχεδόν όπως του Peter Green θα έλεγα. Και γιατί παίζουμε την Ruth Etting? Μόλις είδα και οι περισσότεροι από εμάς που παρακολουθούσαμε την καταπληκτική σειρά Boardwalk Empire, το τελευταίο επεισόδιο. Αυτή η σειρά λοιπόν τελείωσε έτσι, με μεγαλείο έτσι όπως άρχισε. Το σκοτεινό αυτό Boardwalk Empire με τις ματωμένες κυριολεκτικά ιστορίες στην εποχή του 20, με έναν Μπουσέμι ο οποίος είναι καταπληκτικός στην ταινία αυτή. Δεν θέλω να σας πω τι γίνεται στο τελευταίο επεισόδιο. Αν την βρείτε, δείτε όλους τους κύκλους. Κρύβεται πίσω από αυτή την ταινία, από αυτή τη σειρά, ο Σκορσέζε. Δείχνει την εποχή εκείνη του 20 μοναδικά. Και όλοι, τι περιμένουμε τώρα? Από τον Μάρτιν Σκορσέζε και όλη την ομάδα του Boardwalk Empire περιμένουμε τη νέα σειρά που ετοιμάζουν. Ξέρετε με τι θέμα? Και είναι ανακατεμένος και ο Μικ Τζάγκερ στην παραγωγή. Με θέμα τη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 70. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε στο τελευταίο επεισόδιο. Ruth Etting, η ζωή της έγινε ταινία αργότερα με την Doris Day στην πρώτη εκτέλεση ενός πραγματικά τραγουδιού του αιώνα, Love Me or Leave Me, από την τηλεοπτική σειρά Boardwalk Empire. Αυτό ήταν νούμερο 1 το 1928. Ενώ τώρα είναι η Slipknot. Time, the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I don't want to borrow to have it today to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. Oh, love me or leave me. Let me be lonely. You won't believe me. And I love you only. I'd rather be lonely. Happy with somebody else.